جہاں رنگ گوبو میں رحمتوں کی جستجو کر جہاں رنگ گو رحمتوں کی جستجو کر لوں درے آقا آرزو کر لوں درِ آقا پہ جا کے پوری اپنی آرزو کر لوں ہو سہنے مسجد نبوی کروں سجدے میں جی بھر کے ہو سہنے سجدے میں جی بھر کے ملے موقع مدینے کی ہوا سے وضو کر لوں موقع مدینے کی ہوا سے وضو کر لوں سفر طیبہ سفر طیبہ کا دیوانگی ہو دیدنی میری کبھی چاہ کے غریباں ہو کبھی اس کو رفو کر لوں کبھی چاہ کے غریباں ہو کبھی اس کو رفو کر لوں یہی پہلی یہی ہے آخری خواہش میری ہمدم یہی پہلی کو رو برو کر لوں، کھلے روزے کا دروازہ تو خود کو رو برو کر لوں، جہانے رنگ بو میں رحمتوں کی جستجو کر لوں، در آقا پہ جا کے پوری اپنی آرزو کر لوں،